Hoofdstuk 19 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 19 van boek 6. In het gevoel enig volkomen verzoening ging Anna de volgende morgen dadelijk de voorbereidselen voor de afreis maken. Hoewel nog niet besloten of zij maandag of dinsdag zou vertrekken, want de een wilde nu de ander toegeven, maakte zij zich toch geheel voor de reis gereed. Zij stond in haar kamer, over een open koffer gebogen, toen hij, reeds geheel gekleed, vroeger dan gewoonlijk bij haar binnentrad. Ik rijd terstond weg naar mama. Het geld kan zij nog met Egarov wel nazenden. En morgen ben ik gereed, zeide hij. Hoe goed geluimd zij ook was, de tocht naar het landhuis zijner moeder was haar onaangenaam. Nee, ik zelf zal dan niet gereed zijn, antwoordde zij, en dacht tegelijk. Dus was het hem toch wel mogelijk het zo te schikken als ik wenste. Nee, schik het zoals je wilt. Ga in de eetkamer, ik volg je dadelijk. Ik wil hier nog maar in een paar minuten enige nutteloze dingen terugleggen. En zij legde nog meer op de berg van lappen en kledingstoffen, die Anoushka reeds op de armen had. Vronsky gebruikte juist zijn biefsteek, toen zij bij hem in de kamer kwam. Je kunt niet denken hoe mij deze kamers tegenstaan, zeide zij, en zette zich naast hem om een kop koffie te drinken. Niets is afschuwelijker dan deze chambre garnie. Zij hebben geen uitdrukking en geen ziel. Deze pendules, deze gordijnen en tapijten drukken iemand als de nachtmerrie. Ik denk aan Vosdienskoje als aan het beloofde land. Zend je de paarden nog niet weg? Nee, zij zullen nakomen. Wil je uitrijden? Ik wilde naar Wilson en haar enige japonnen brengen. Dus bepaald morgen, zeide zij, met opgeruimde stem, maar plotseling veranderde haar gelaat. Vronsky's kamerdienaar was binnengekomen en zocht de kwitantie van een telegram uit Petersburg. Het was niets ongewoons dat Vronsky een telegram ontving, maar alsof hij voor haar iets verbergen wilde, zeide hij dat de kwitantie in zijn kabinet lag en wendde zich snel tot haar. Ja, morgen ben ik bepaald met alles gereed. Van wie is dat telegram? Vroeg zij. Van Stiva. Ik wilde het je niet laten zien. Waarom niet? Welk geheim kan Stiva hebben? Vronsky riep de knecht terug en beval hem het telegram te brengen. Ik wilde het je niet laten zien. Stiva heeft altijd een hartstocht om te telegraferen. Wat geeft dat, als er toch niets beslist is? Wegens de scheiding? Ja, maar hij wil nog nader schrijven. Tot hiertoe is hij niet geslaagd. Hij belooft in de brief een beslissend antwoord. Je kunt het zelf lezen. Anna nam met sidderende hand het telegram en las wat Oblonsky geseind had. Aan het slot stond: er is weinig hoop. Zal het mogelijke en onmogelijke beproeven. Ik heb je gisteren gezegd dat scheiding of geen scheiding mij geheel onverschillig zijn, zeide zij blozend. Het was niet nodig het voor mij geheim te houden. En zij dacht: evengoed kan hij ook zijn correspondentie met andere vrouwen voor mij geheim houden. Jawschin wilde heden voormiddag met Wojtov komen, zeide Vronsky. Ik geloof dat hij Pesov alles heeft afgewonnen en nog meer dan hij betalen kan. Bijna 60.000 roebel. Nee, zeide zij vertoornd. Omdat hij met deze wending van het gesprek blijkbaar te kennen gaf dat zij opgewonden was. Waarom denk je dat dit telegram mij dermate zou interesseren, dat het voor mij geheim moest worden gehouden? Ik heb toch gezegd dat ik daaraan volstrekt niet meer denken wil, en wens ook dat gij u daarvoor even weinig zult interesseren als ik. Ik interesseer mij daarvoor, omdat ik een zuivere, klare toestand wens. Die is niet gelegen in de uiterlijke vorm, maar in de liefde, antwoordde zij, minder door zijn woorden dan door de toon van koele bezonnenheid, waarop hij sprak, bij toeneming opgewonden. Waarom is dat je wens? Mijn hemel, alweder deze liefde, dacht hij en fronsde het voorhoofd. Je weet waarom, voor u en voor de kinderen, die wij hebben kunnen, zeide hij. Wij zullen geen kinderen hebben, dat zou jammer zijn. Derhalve voor de kinderen is het nodig. Aan mij denk je niet. Zij had vergeten of niet gehoord dat hij gezegd had voor u en de kinderen. De vraag of zij kinderen hebben zouden was reeds lang een teder punt tussen hen. Zijn wens om kinderen te hebben verklaarde zij daarmede dat hij haar schoonheid voor niets rekende. Ach, ik heb ook gezegd, voor u, het meeste voor u, hernam hij met een verdrietig gelaat. Daar ik overtuigd ben dat je opgewondenheid meest veroorzaakt wordt door de onzekerheid van je toestand. Ja, nu veinst hij niet meer, en zijn koele onverschilligheid komt tevoorschijn, dacht zij. Zij had op zijn woorden geen acht gegeven, en zag nu in zijn ogen de koele rechter, die haar onderzoekend aanzag. Dat is de oorzaak niet, zeide zij, en ik begrijp volstrekt niet hoe je de oorzaak van mijn vermeende opgewondenheid kunt zien, in de omstandigheid dat ik geheel in je macht ben. Wat is er dan in mijn toestand, onklaar en onzeker? Integendeel, ik betreur het dat je mij niet wilt begrijpen, viel hij haar in de rede, met de wens zijn gedachten haar volkomen duidelijk te maken. Die onzekerheid bestaat juist daarin dat je mij als vrij, als niet gebonden beschouwt. Daaromtrent kun je volkomen gerust zijn, antwoordde zij, en begon, terwijl zij zich van hem afwendde, haar koffie te drinken. Zij bracht het kopje aan de mond, en nadat zij een teug had genomen, zag zij Vronsky aan, en bemerkte duidelijk, dat haar houding van onverschilligheid hem verdroot. Zij zette het kopje weer neder. Het is mij onverschillig hoe je moeder over mij denkt, en welke huwelijksplannen zij voor je smeedt. Daarvan spreken wij nu niet. Jawel. En geloof mij, elke vrouw zonder hart, zij mag oud of jong zijn, zij mag je moeder of een andere zijn, is mij volmaakt onverschillig. Anna, ik bid je mijn moeder te respecteren. Ene vrouw, wier hart niet kan gevoelen, waarin het geluk en de eer van haar zoon zijn gelegen, zulk ene vrouw heeft geen hart. Ik herhaal mijn verzoek om van mijn moeder, die ik vereer, niet zo verachtelijk te spreken, zeide hij, terwijl hij de stem verhief en haar ernstig aanzag. Zij antwoordde niet, maar mat hem met de ogen. Zij herinnerde zich tot in kleinigheden het verzoeningstoneel van de vorige dag en zijn hartstochtelijke tederheid. Dezelfde liefkozingen heeft hij ook aan andere vrouwen verspild, of hij wil en zal het doen, dacht zij, en terwijl zij hem met een toornige blik aanzag, voegde zij er luid bij, je houdt volstrekt niet van je moeder, dat is niets dan een frase, en nog eens een frase. Als het zo gesteld is, moet men een besluit nemen, en ik ben besloten, antwoordde zij, en wilde gaan. Maar op hetzelfde ogenblik werd de deur geopend, en trad Jawschin binnen. Anna beantwoordde zijn groet, en bleef in de kamer. Zij onderdrukte dadelijk de opgekomen storm in haar binnenste, nam weer plaats en trad met haar gast in gesprek. Hoe staat het met de schuld? Zou ze u betaald worden? Vroeg zij. Alles zal ik wel niet bekomen, antwoordde hij. Woensdag vertrek ik. Wanneer reist u af? Ik denk overmorgen, antwoordde Vronsky. Je hebt dat al zo lang voorgenomen, dat ik denk dat je ook ditmaal niet wegkomt. Daarvan ben ik zelfs overtuigd, zeide Anna, en zag daarbij Vronsky met een blik in de ogen, die betekende, vat dit kalm gesprek niet op als een bewijs van de mogelijkheid ener verzoening. Heeft u geen medelijden met de ongelukkige schuldenaar? Wendde zij zich tot Jawschin. Ik heb dit mijzelf nooit gevraagd, Anna Arkadievna. Mijn geheel vermogen draag ik hier, en hij wees op zijn borst. Heden ben ik een rijk man, maar ga ik in de club, dan kom ik vanavond misschien als een bedelaar terug. Hij, die zich met mij aan de speeltafel zet, doet ook zijn uiterste best om mij het vel over de oren te halen. Zo kampen wij met elkander, en juist daarin bestaat het genoegen. Maar als u getrouwd was, zeide Anna, hoe zou uw vrouw dan te moede zijn? Jawschin lachte. Om die reden ben ik ook ongetrouwd, en zal het ook blijven. En Helsingfors, zeide Vronsky lachend, en zag daarbij Anna aan, die ook lachte. Hun blikken ontmoetten elkander, maar Anna's gelaat nam dadelijk een koele, terughoudende uitdrukking aan, alsof zij zeggen wilde, niet vergeten, tussen ons blijft het onveranderd. Was u werkelijk eenmaal verliefd? Vroeg zij Jawschin. O, mijn God, hoe dikwijls! Maar begrijp mij wel, altijd zo, dat ik er de speeltafel niet om verzuimde. Maar hoe was het met die daar te... Zij wilde vragen, te Helsingfors. Maar zij wilde dit woord niet herhalen, omdat Vronsky het reeds had uitgesproken. Op dit ogenblik trad Wojtov binnen, die Vronsky's hengst wilde kopen. Anna stond op en verliet met onverschillig voorkomen de kamer. Voor Vronsky wegreed, zocht hij Anna nog eenmaal op. Toen zij zijn schreden hoorde, nam zij een boek en deed alsof ze las. Wat wens je? Vroeg zij in het Frans. Ik zoek naar Gambetta's stamlijst. Ik heb hem verkocht, antwoordde hij op een toon, die meer dan woorden duidelijk uitdrukte. Tot een uitlegging heb ik geen tijd. Ook zou het tot niets leiden. Ik heb niets tegen haar misdaan, dacht hij. Wil zij zichzelf straffen? Tant pis pour elle. Toen hij reeds wilde heengaan, scheen het hem alsof zij iets gezegd had, en een plotseling medelijden met haar doordrong zijn hart. Wat is het, Anna? Vroeg hij. Ik? Niets. Tant pis, dacht hij weder, en werd plotseling weer koel, keerde zich om en verliet de kamer. Toen hij, in de deur gekomen, nog een blik in de kamer wierp, zag hij in de spiegel haar bleek gelaat en hoe haar lippen beefden. Hij had behoefte haar een vriendelijk woord te zeggen, maar het was te laat. Hij bevond zich al buiten de deur, voor hij een aanknopingspunt had kunnen vinden. Hij bracht de gehele dag buitenshuis door, en toen hij laat in de avond terugkeerde, zeide het dienstmeisje hem, dat haar meesteres hoofdpijn had, en hem liet verzoeken niet bij haar te komen. Einde van hoofdstuk 19 van boek 6.